wat je allemaal voor files ontworpen hebt, daar weten wij buiten Samos eigenlijk niets van. Maar je jongere collega Udo Dentener was zo vriendelijk mij wat te helpen. Alleen, het kokertje wat hij mij opstuurde heeft 2 keer de reis Breda-Eindhoven gemaakt en er is het kwijtgeraakt. Maar, sla maar om.